فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada idaacadda Alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan caawa oo Khamiis ah waxaad ku dhegaysan doontaan dagaalo culus oo lagu jabiyey askarta dowladda federaalka oo maanta ka dhacay deegaan dhacaduleedka degmada Galcad. Faahfaahin ku aadan dagaalkaasi oo in ka badan 10 askari ay ku dhinteen ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen Muqdisho ku dilay mas-uul ka tirsanaa maamulka Shabeelle Hoose waa kuma ninkaasi. Xog ku saabsan dhacdadaasi ayaad dhegaysan doontaan kanaalka wararka Al-Kataa'ib oo maanta baahiyay muuqaal kooban oo xiiso leh, kaas oo lagu soo bandhigay dagaalo dharaar cad ka dhacay magaalada Muqdisho. Yaa lala eegtay dagaaladaasi? Halkee bay ka dhaceen? sharaxaad ku saabsan filimka ayaad dhegaysan doontaan. Askari ka soo goostay ciidamada ku sugan magaalada Buulamareer oo isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, askarigan oo in ka badan 6 sano ku sugnaa magaaladaasi, maxaa ku qasbay inuu halkaa ka soo tago? Muxuu kala socdaa dagaalkii Buulamareer ku qabsaday ciidamada Uganda? Waraysi aynu ka qaadnay askarigaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. dhuuxa sidoo kale caawa waxaa qayb ka ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo sheegay in hoggaanka ugu sarreeya dowladda ay beegsanayaan dad gaar ah iyagoo kuma marsiyoonaya inay la dagaalamayaan musuqmaasuqa. hadalka xildhibaankaasi iyo ciidamada ka soo horjeeda Dani oo dhowratus ku soo bandhigay garowe ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa wareysyada. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaasha nagu xiran. waa 2 bisha Muxaram sanadka cusub 1445 hijriyada Islaamka. qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaanka Galibaax ee dhacaduleedka degmada Galcad ee wilaayada Galgaduud. dagaalkaasi ayaa qasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada Bancrafta ee ay dhistay kuna shaqaysato dowladda Maraykanka. dagaalka ka dhacay Galibaax waxaa lagu jabiyey ciidamada Bancraf iyo kuwa Gorgor. dhimashada inta la xaqiijiyey waa 11 askari, dhaawacuna waa 16 kale. ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dagaalka ku qabsaday hub iyo sanad ciidan. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجا قبه ري برنامج كروح ينت لابسنينا كنال كورر كالكتائب ayaa baahiyay muuqaal ku saabsan dagaalo dharaar cad ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu qaaday bar kontrol ay ku sugnaayeen askarta dowladda Xasan Sheekh. wariyaheena Mahad Cubayd oo daawaday muuqaalka ayaa ka sheekeynaya macluumaadka lagu soo bandhigay muuqaalka uu baahiyay kanaalka wararka ee Al-Kataa'ib. Maxamed Daahir Cali Suwaad baad u mahadsan tahay. kanaalka wararka ee Al-Kataa'ib ayaa baahiyay muuqaal lagu soo bandhigayo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo howlgallo dharaar cad ka fulinaya gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. weerarada filimka lagu daawanayo waxa uu mid ka mid ah ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, waxayna ciidamada mujaahidiintu maalin cad weerarayaan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo goobta fariisin military ku lahaa. weerarka kale ee filimka lagu soo bandhigay waxa uu 4 maalin ka hor ka dhacay xaafada Tiide ee degmada Deynile. Ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa xilli habeen ah waxay weerareen bar kontrool oo ay joogeen askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah. waxaa filimka lagu daawanayaa miidadka shan askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay soo furteen hubkii ay ciidankaas ku dagaalamayeen markii dambana waxay gubeen xaruntii ciidan ay weerarka ku qaadeen. بوعدنا احرار لا نرضى انكسار ونفوسنا في شوقها تهبو اليك بالانتظار ايدو دولده فدرالكو تلماميسو اني وقدي اود الشباب ايا هدانا وحا موقنيا ارينكاس وخ كسور جيدا ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa la soo baxay dardar hor leh waxayna silsilado howlgalo ah oo culus ka fulinayaan goob waliba oo ay doonaan oo ay ugu weyntahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waagaak askari kasoo goostay ciidamada ku sugan magaalada Buula Mareer ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Askarigan ayaa ka sheekeyay waxyaabihii ku qasbay in uu isaga dhaxbaxo ciidanka oo muddo 6 sano ah ula shaqeynayay. Ku soo dhawaada waraysi ayuu la yeelanay Saciid Salaad Axmed oo la soo goostay qori iyo booshkiisa. Saciid Salaad Axmed ee liira qaadashada Buula Mareer goorma ka soo tagtay? Waan ka soo tagay Buula Mareer ka waran ciidamada halka jooga ee dawladda ayaad ka mid ahayd miya? Ha, meeqa ayaad ku jirtay? Ku jiray 5 sano ilaa 6 sano. Muddadaas Buula Mareer ayaad ku howlgalaysay? Ha, waya nin wax badan usoo jooga ayaad tahay, maxaa kugu qasbay inaad halka kasoo tagto? Waxay igu qasbay waa ma ka jiraa. Waxaad u adkaysan weyday maxay yihiin? Inaa macnaha aplikantaas jalaasi la saxayaan waa adkaysan weynaa marka. Kolay waxay noqotay waa dheertaan macnaha inaa macnaha danteedi iyo aqrinida diinta ka raacdaan aan go'aansaday kolay marka qaabkaas oo wadatay. Wax qori ahmiya la soo goosatay? Qori waa wataa akhriyo 7 sano wataa. Yaa ku siiyey? Dawladda. Waayahay. qaabka ku soo baxday ka waran nooga waran wilaayada Shabeelle Hoose aa ku soo gaartay? Wallaahi qaab caadi aan kusoo baxay markaas xilli dib degan yo ahay marka waa qaab tartiib aan kusoo baxay. Cid ku wehelisay miyaa jirtay? Cidii wehelinayay ma jirin, daba joogtaa cid kale aan daba joogtay markaas. Magaalada Buula Mareer dagaal culus ayaa ka dhacay oo ciidamada Uganda halkaa waa lagu laayay in bishii Dulqacda ee sanadkii lasoo dhaafay. adigu ma joogtay halka? waa joogay. Sidee bay wax u dhaceen maalintaasi jimcaha ah nooga waran? wallaahi hadaan kaga warramaa meesha kulli waxbaa la isu gaarsiiyey ma garatay. haye kulli waa meeshaas ragi jooga waa laba tubtub roonaaday jaalada ay ma gartay waa gartay marka ilaahay garabkooda ka baxay idinku maxaa idiin soo gaaray inaga ragayna waa wax siyaasad sama gaarin laakiin saddex nina ku dhimatay meesha iyaguna maxaad aragtay oo ka dhintay iyada waa wax badanaa ka dhintay kulley ilaa lixdan ilaa toddobaatan mamayda waa waayahay dagaalka ka waran xooggiisa muddada uu socday iyo sida magaalada looga dareemay adiga baara aroornimadii subaxdiio bilowday waa u dhamaaday salaada subax markii lagu jiro bilowday waa u dhamaaday adiga waayadu markuu soo iftiinay soo kale adiga labiy tobankii iyo bar inaheeda madaxa u qaskar waayahay in buulomareer in ciidanku waa laga saaray waa laga itaal roonaaday golweyn bay tageen dib bay usoo laabteen waad la soo laabatay soomaaha la soo laabtaa kadib maxaa dhacay nooga waran kadib walaa wax dhib la hadda markaas meesha kuma qabsan meeshay imaadeen waa waana degeen hadeertan wax hadda soorimaad oo ka hor yimid ma tegin halkee bay degeen marka xeradoodiia mise goobo kale ayay degeen goobo kale oo hor lay degeen maxay xerada kaga carareen oo ay u degay waayeen xerada waa macnaha waa cabir inuu cabir xaggaas oo cabiran yahay o ay uga carareen oo waxay ka baqayaan in lagu soo duqeeyo in lagu duqeeyo ka baqayaan waayahay ma idiin suurta gashaa oo ma u tegi kartaan markii la weeraray kadib iyo ka horba mas arki jirteen may looga tegi karo xilligan hadda ah xilligii horeba midna looma tegi karin maxaa u sababa marka inaad u tegi weydaan idinkaa ka horeeyey oo aratuur u ahaa difaac u ahaa iyagu waa dadkan waa dad ismid iyo mogta soomaali soomaali u tahay iyagu macnaha maba aaminsanaba soomaa qof soomaali o ma aaminsanaba iyagu waa garta waan isku waardiyeen waan isku waardiyeen waya ciidamada uganda iyo kuwa halkaa joogay ee soomaalida adiga aad ka mid ahayd waxaa la ii sheegay maraan buulomareer tegay in xashiishka halkaa lagu beerayay oo beero badan la baabi'iyey tafaasiil naga sii maadaama xoog ogaal aad u tahay waxa halkaa ka jira wallaahi xashiish meesha waa ku yaalay waa lagu baabiyey kolley waa xashiish badan waa lagu baabiyey markaas waana ku yaalay wallaahi ciidamadan waa aguraayeen dad shacab ka dhex dhuumaayeen waa aguraayeen waaya hadda ka waran buulomareer xaalkeeda sidee buu ahaa xaalkeedu xaal hadda jawigeedu magaalada haddaa iga weydiiyo magaalada jawigeedu waa deganaa wax cabsi ah ka waran ma dareemayaan ciidanka cabsi waa saa-id cabsideedu waa saa-id waa habeen deydii waa xaaladeedu caadi maaha kolley magaaladu waa cabsideedu waa saa-id ciidanka soomaalida halka aad ku joogteen ka waran magaalada in habeenkii ma ku hoyataan mise waad ka tagtaan kuma hoyino kuma hoyino xilliyada oo habeenka soo galaya baa laga dareeraa halkeeba aadaan xerada oo aad timisa u tagtaan waa baqaysaan miya magaalada waa laga baqaa waa garta marka habeenkii magaalada waa cidlo oo cid ka talisa ku sugan ma lahan waa may waayahay dadka ka waran sidee bay idin arkayeen reer buulomareer ka hor weerarka iyo kadibba maxay dareemayeen oo idinka aaminsanaayeen wallaahi dad dhib ku haye dadku u aaminsanaayeen kolley waa dareemi kartaa soo maaha maanta baxnay iyo dadku aad igu faraxsanayen kolley waa gartay waa ka hadda dadku ma kusoo wada laabteen mar waa laga barkacay sidaan ogahay ka waran dadku dib ma usoo laabteen boqolkiiba adiga contona soo laabata hadda sidaan inkii igu wardambeeday hadda dad badana soo laabtaan imaaday badanaa dadkuna waa iska cabtayaan xoogaa maxay ka baqayaan in meesha xoogaa waa meel xoogaa xabadu yandhowey ka dhacday xaalad xun ka dhacday marka inay macnaha hoobiyaadi ugaaraan ka baqayaan ilaa duqaymaha ka dhacay dufarnu ka waran magaalada wax maamul ah ma leedahay mise un waa ciidamo unbaad ku aheedeen halkaa wallaahi maamul hadda caadi aan sheego oo ay leedahay oo fiican ma jiro kolley maamul dadka jooga markaa askartaa kolley maamul ka ah askarta uganda ka waran buulomareer ku sugan dagaal baa qabsaday meydad aada u badan ayaa halkaa looga dilay xerada oo aan tegay askartu aad bay isku bedeleen waa ay qurmayeen oo waa ay doorsameen markii ay yimaadeen oo xerada ay galeen ka waran maxay dareemeen shucuurtooda sidee buu ahaa wallaahi waa shucuurtooda caadi maahayn cabsidoodii cabsiyaa usii usii usii badisay محل بقين محل عبسنا يا ماشي والله ماشي وقاري وعبسني ذا بسايد وكل أنا وكل عاي إلا عندك وقلتين سيدابا اللقو سودا وي شكرا أنا لي سودا وي كل ما مو سلاء وسلاء النمام وسلاء النمام لي سودا وي مخا وحرير أهمية لسما يسيئن وضيال أم بإهل كادا مستو أدوك أمباد قوان ستاينا هالكا إساقا سوى تكتو إساقا سوى نحب حدو أنا أظن أن خلاص تمام. هذا وقفنا للسوق حريري. ما حريري تمام. ها كور أيضا ككل إن قرشها يطلب هذا أقعد وكل بفكري عن بكلتها أيضا كصومالي ده. والله غضب أنا ماشى إني كفكر يا وضوح كلي دي معنا كان سلام لأن دريمه. ما حتى أي وجودي نيسا أو باقي سا. إيه شغلت كلام ماشى تقرير دي وشغلت كلام شغلت كلام ماشى. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ويها قباه رأي برنامج كأو حيا طلب سننا maanta magaalada garoowe waxaa dhowr tus ku soo bandhigay ciidan military ah oo si weyn kaga soo horjeeda maamulka uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaah Dane ciidankan waxaa watay Colonel Jimcaali Jaamac Takar waxaana uu sheegay in ay ka dagaalamayaan muddo kororsi uu damacsan yahay hoggaanka Puntland ciidankan ayaa aad u hubaysanaa waxaana ay mar kale ku celiyeen inaysan ogolayn in la furo dastuurka Puntland maanta waxa weeye maalin ururkooda kumaadooska maalin ku weeye waa maalin aynu ciidanka kumaadooska qayb ka mid ah soo bandhigayaan awoodooda waxaana kaga hadlayaanin dareenka iyo hawsha meesha u joogan waxa weeye waan hadda laba qodob aanu ka badinmayo qodobka koowaad waxa weeye waxa laala wixii aan ka dagaalannay oo diidnay oo aynu dad ina kaga dhintay ma aqbalayno warka waal faahfaahin soo ma waxaan diidnay ma aqbalayno waa diidnay wixii maslaxad ku jiro oo ummada aan dalkay dadka dan ugu jirto oo wixii lagu heshiyay oo hore lagu heshiyay waa aqbalayna madaxweynaha hadda taladu si dhamaanayso xukunku si dhamaanayo xaq uma laha qaabka wax loo dooranayo inuu isagu jideeyo waa musharax uu kamid musharaxiintu kamid yahay musharaxiintu waxay isku raacaan oo iyagu ay ku heshiiyaan baana waxa weeye ee maslaxadda danta guud ee ku jira iyo danta dalka isagu waxa loo doortay shan sano dalka inuu hoggaamiyo hadda shan bilood baa waxa dhay shanta bilood baa hartay anagu ciidamada ka midnahay Puntland waana ilaalinaynaa dastuurka iyo nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta waxaana ka go'an oo inoo ballana inaynu waxaynu diidnay oo ka dagaalannay inaan ciidina inuu ku tirtirin karin waana diidayna horaan u diidnay waa ka dagaalannay dibna ugu noqon mayno Puntland 42 sano jirtaa waxa ahayd qorsho dib ninkasta waa jecelaa maalinta 5 sano dhameystay inuu dhowr sano ku darsado ninkasta waa jecelaa Puntland dastuurkeeda in la furo waa ka dagaalannay mana aqbalayno waxaan soo dhaweynayna sideed January inay doorashadu dhacdo baan soo dhaweynayna maslaxadda dalka iyo dadkeeda ku jirta waxaan rabnaa marka sidee ku gaari karaa guusha inaan guul gaaray oo hadda ragna kaga dhintay ragna ina kaga naafoobay ragna ku dhaawacmeen ragna daal iyo dhafar badan ay ku jiraan guusha aanu gaaray baan idin sheegayaa in maanta Puntland tashato oo ismadeedu sii yimaadaan iyo dadkii lahaa aasaaskeeda inay sii yimaadaan baashiina dhulka la dhigo lagana tashado guusha waxa soo heeyay guutada kumaadooska waxaanu wadaynaa ilaa iyo aan ka xaqiijinayno hoosta ka xariiqayno inay Puntland ayayda isku taagtay sharciga loo hoggaansamay iyo dastuurka halganka aan ku jiro waa wadaynaa kuwa markaan dagaalka galay dabka loo shiday oo la yiri kaalay meel baa baris la ku siinayaa mushaar baa la ku siinayaa gabayga Ismaaciil Mira waxa ku jiray nin mushaare ay xaynaya waa miskiin niba waa miskiin daba nin mushaare ay xaynaya waa miskiin daba mushaarka waa qaadanayna waana helayna waana qaadanayna mid waxaan qaadanayna xalaal ah oo aan leenahay waliba aan cashuur ahayn baan qaadanayna iyadoo aan qaadan oo isdhaa ka mirisinayo inuu qaadanayna shanta bilood ba mushaarka waa qaadanayna kaan dawladda ku leenahayna waa dayn aan ku leenahay dawladda waana leenahay cid noodida ka taal ma jirto cid xoog wax noo ahayn ka taal ma jirto wax sharci ahna wax nala kama qaadin xuquuqda annaga iska leh annagaa leh annagaa u soo halganay annagaa u dhimanay kuwa aakhiro jira baan aan mas-uul ka nahay baa wax ku leh kuwa naafaa isteeladana wax ku leh kuwa soconayaa wax ku leh xuquuqdaas nin diidi karaa ma jiro haddii meerbeerinta laga dayn waayana meeshay taal baan ugu tagaynaa meeshay taal baan ugu tagaynaa waa dooranayna xildhibaan maxamed weli oo ka tirsan baarlamaanka dowladda ayaa sheegay in dad gaar ah oo ka soo jeeda qabaa'ilo lagu beegsanayo dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ee ka dhanka ah musuqmaasuqa hareeyay dowladdiisa waxa uu sheegay in cadaalad darro ay ku dhaqmayaan xasan sheekh iyo xamza iyadoo siyaasiinta mucaaradka iyo dad badan ay xasan ku tilmaameen inuu yahay musuqmaasuqistaha ugu weyn dowladda cadaalad darro baa nalagu soo biiyey xamza nagu soo biiyey madaxweyne xasan sheekha nagu soo biiyey wiilkan shaqada shaqaalaha agaasimaha guud oo cabdullaahi iska xirnaa 45 cishe gaar ahaan saldhig booliis kaga xiran waxaan dhahnaa waa afduub taasna waxay tusaysaa macnaha habku maarata maasumaasuq inuu aheen waxaan dhihi karaa daacad lagama aha macnaha waa seed bursi waa dad baa la beegsanayaa waayo qaabka loo wajahay ayaan qaab sax ahayn laakiin qof aan lacag qaadayn oon lacag sixayn arrin ee bood ka dhacday in loo xiro kontan maalin maraysa oo asagoo xiran shaqadiisa laga qaato waxay ku tahay foolxumo bay ku tahay dowladda soomaaliyeed waxay ku tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xamza ra-iisul wasaaraha barxun bay ku tahay maalin dhexaad aad ogtihiin waxaa la xiray agaasimo guud oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ka shaqeynaa la xiray asagoo kontan afartan cisho xiran ayaa oo maxkamad la keenin oo garsoor la hortegeynin oon lagu caddaynin dembiga u falay qofka intaanu dembiga aan lagu cadan dembi lagu cadayna waa eedaysana ingiriisku wuxuu yahaa not guilty until proven markaan ninkii baa shaqiis laga qaaday isagoo weli maxkamad isagoo weli ku jira xabsi ku jira taasna waxay tusaysaa macnaha habku maarata maasumaasuq inuu aheen waxaan dhihi karaa daacad lagama aha macnaha waa seed bursi waa dad baa la beegsanayaa waayo qaabka loo wajahay ayaan qaab sax ahayn waxaan ka codsanaynaa ummadda waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo laamaha amniga waxaan baaray inay arrintan daacad ka noqdaan oonan maaratay dadka hadda iska xiran oo lasoo deeyay haddaan lagu haynin wax caddeen lagu haynin waxaan kaloo ku codsanaa wiilkan shaqada shaqaalaha agaasimaha guud oo cabdullaahi iska xirnaa 45 cishe gaar ahaan saldhig booliis kaga xiran waxaan dhahnaa waa afduub inay haddii aan dembi lagu haynin lasoo daayo oo shaqadiisana lagu celiyay ayaa haddii kale dee kalsoonida anaku waxaan matalnaa dad baan matalnaa ummad baan matalnaa shacab baan matalnaa kalsoonida shacabku waa muhiim la dagaalanka maasumaasuqa haddaanan kalsooni lahaynin ummadan lahaysan shacabkaan lahaysanin dee waxaa noqonaysaan un dad maar dee mooryan wax iska qabsatay baa la noqonaya markaan waxaan filayaa ama aan rajaynaa insha allah inay dadkaan iska xiran oo gaar ahaan agaasimayaasha guud oo iska haysta oo maaragtay dadkaan lale waa ay baxsteen 19 qofaa lasoo eeday 9 baa baxsteen le haddaad fiiri dadka la haystana waa dadka maarata beela laga tiri badan yahay ama beelaha aan haysanin ciid qabiil aan hubaysnayn hub aan haysan weeyaan waxaan ogahay agaasimaha guud lacag ma qabta agaasimaha guud waxa lagu haysan karo waxaa la dhaha waa negligency macnaheedu waxaa waaye waa administrative waxaa sida administrative punishment macnaha waxaa la dhihi karaa warning baa la siin karaa bapol warning oo lagala afka waraaq loo qoro ladhaha mardam haddaad samaysid waxaan waa qalad laakiin qof aan lacag xaadin maxkamad algeyn kara qofkii laakiin qof aan lacag qaadayn oon lacag sixayn arrin ee bood ka dhacday in loo xiro kontan maalin maraysa oo asagoo xiran shaqadiisa laga qaato waxay ku tahay fool xuma bay ku tahay dawladda Soomaaliyeed waxay ku tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hamza Raad wasaaraha barxun bay ku tahay waxaan ka codsanayaa waxa libaanka ku madal beeshanaad ku madal Cabdullaahi Sultaan inay si degdeg bilka xurriyad u soo celiyaan ee dadka laga tiray badan yahay xilibaan waxa ku qabnaa dhowr sidoo kale xilibaan ayaan golaha shacab ku qabnaa runtii waa dad iska aamusan waa dad waa arka macnaha haday hadlaan inay maartay ee la hurgumeynay la riixayo ee xilibaan xilibaaninta ku madal dadka laga tiray badan yahay golaha shacab waa ilaa sidoo kale koow marka lagu daro senator lagu daro farxiye fartoon karaam lagu daro kusoo dirko baanahay ee runtii waxaan ugu hadlay weyn waa qalad inaan anaka metanka cadaalad darada ka jirto dulmiga ka jira inaan ka hadlay weyn anaka sharafna u tahay waxaan ka codsanayaa xilibaaninta beesharad inaan si degdeg ah isku imaano oo arintan aan ka dhidhina waxa lagu haysta dadka masaakiimaha oo wax galabsanin lagu haysta oo ilaa contemporary lagu haysta xabsi bulis oo maxkamad la keenin hadii qalad sab lagu haysto wax ay xadeen lagu haysana maxkamad ha cadeysa hadii kala soo ma si degdeg waan loo soo diray dadkan aniga waxaan meetelaa xilibaaninta arintan golaha shacabka geyn doona hadana xilibaaninta golaha shacabka waa shirban wada noo socda degdeg saarta wajahleen markaan gudoomiyaha aadmadooba waan kala tashanayna arintan inaan baarlamaanka hor dhigna sharciga lagu hayo qof la iskaga hayo konton maal iskaga hayo oo shaqiis lagu qaato asagoon maxkamad la geynin adduunka ma dhicin qof waa la soo eedeeyaa waa la xiraa laakiin shaqo waxaa la iskaga qaadaa marka lagu cadeey dambiga intaad eedeysana tahay cidda shaqo ka qaadi karta ma jirto markaan ma yeelayna arintaas waa arrin aan ka xunahay xildhibaanada haddaan nahay xildhibaana guudna waxaan ka codsanayaa inaan gar istaaga arrintaanay maanta anakaan la xumeynaa Britain waa idinka markaan xildhibaanada saaxiibyaalka iyo golaha shacab ku jira waa idin soo soconaa garab baan ka rabnaa cadaalad darro baa nagu soo biiyey Hamza nagu soo biiyey madaxweyne Xasan Sheekh nagu soo biiyey wasiiraha ku metela ay beeshanaad ayaan ka hadlay arrintan inta kontan maalin bay maraysaa wasiir xildhibaanada sharafta leh golaha shacabku asxaab anahay waxaan aan garab istaagtaan oo arrintan nagu dhidhisaan golaha shacabka cadaalad darro lagu hayo beelaha laga tiray badan yahay فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وحقا قيبها الضمب إبرنامج كالوحا أيان إسلا سوغارني مركان وحايدا كسو مقان warbixin ku baxday barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ee maanta baxay warbixintaas oo looga hadlay kulayl daran oo meelo badan hareeyay dunida maxamed cali ayaa idin ku duwaya oo warbixinta noo soo jeediya maxamed si guud caalamka waxaa bilihi u dambeeyay aad looga cabanayay mowjado kulayl ah oo ku dhiftay wadamo dhowr ah kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay nolosha aadanaha iyo wax soo saarka beeraha qaar ka mid ah wadamada carabta ayaa hadda waxaa ka taagan kulayl aad u daran meelaha qaarna cabirka kulaylka lagu cabiro waxa uu gaaray in ka badan 40 darajo boqolkiiba waxaana ay qayb ka yihiin mowjado kulayl ah oo ku dhiftay deegaanno ay ka mid yihiin Shiinaha, Koonfurta Yurub, Mareykanka iyo meelo la mid ah baarayaasha arrimaha deegaanka iyo cimilada waxay isku waafaqsan yihiin in 10 sano ee ugu dambeeyay qarniga 20aad ay si isdaba joog ah u kordhayeen kulaylaha ka jira adduunka kuwaas oo si xiriir ah u jira 7 iyo xitaa bilooyin hay'ad dowliga ah oo lagu magacaabo IPCC kana faallota arrimaha cimilada ayaa baaritaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in la filayo in kulaylaha ku dhiftay adduunka uu sii jiro bal uu sii xoogeysto sanadaha soo socda xitaa haddii shirkadaha adduunka ay hoos u dhigaan uumibaxa ay sameynayaan warshadaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo loo aaneynayo inay sabab u yihiin kulaylka ku dhiftay caalamka sida ay ku doodayaan khubarada maadiga ah marka laga hadlayo caalamka carabta kama fogo iyaguna saameyntaas ay hay'addu sheegayso koox lagu magacaabo Balos One ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in la filayo in mandiqada carbeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ay kulayluhu ku kordhaan 4 ilaa 7 boqolkiiba inta lagu guda jira qarniga 20aad sida ay warbixintu filayso 80% caasimadaha wadamada carabta ayaa la filayaa in kulaylo daran ay ka dhacaan kuwaasoo 50% ka badan kulaylaha horey looga diiwaangelin jiray deegaanadaasi maalmaha sanadka waddanka Tunis waxa uu ka mid yahay dalalka marti galiyay heerkul sareeya 500kiiba ayuu ka siyaaday heerkulka waddankaas. Lubnaan dhankeeda dhulkay ma aha ayaa isku bedelay dambas sabab ku aadan heerkulka xoogan ee laga diiwaan galiyay dalkaas. Urdun iyo Algeria ayaa iyagana ka mid ah meelaha laga soo sheegayo kulaylahan daran. Marka laga hadlayo wadamada carabta, waxaana dalka Algeria ka taagan in gobolada qaar ay dadku kulayl dirti uga qaxaan iyagoo aadaya gobolo kale oo isla gudaha dalka ah kuwaasoo muujadahoodu qabow yahay. Inkastoo siyaasiyiinta caalamka ay qaadayaan tallaabooyin hoos loogu dhigayo uumibaxa warshadaha oo loo sababaynayo kororka kulaylaha, haddana warbixinta Bolos One waxa ay tilmaamaysaa in tallaabadaasi aanan wax badan ka bedeli doonin kulaylka ka jira caalamka, gaar ahaana dalalka carabta. Kulaylkaasoo saameyn adag ku yeelan doona caafimaadka bani aadamka, wax soo saarka beeraha, xiriirka ka dhexeeya biyaha iyo tamarta, iyo ilo dhowr ah oo la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada. Si gaar ah mandiqada jasiiradda carabta waxa ay noqon doontaa deegaanada ugu badan ee ay saameynta adag ku yeelan doonta mawjadaha kulaylada ah sida la filayo. Sida uu tilmaamayo macadka tiknoolajiyada ee Massachusetts, heerkulka wadamada qaar sida dhulka xarameenka ayaa aad u kordhi doona sida la qiyaasayo, taasoo xitaa sababi karta in waqtiyada qaar aan la gudan waajibaadka xajka. Khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamayaan in jirka oo qoraxda loo dhigo iyadoo heerkulka qoraxda uu ka sareeyo 300kiiba ay sababi karto inuu jirka awoodi waayo inuu isqaboojiyo, taasoo ka dhigan waxyeelo gaarta maskaxda, wadnaha, kiliyaha iyo murqaha, taasoo ka dhigan in qofka uu geeriyoodo kulayl awgii, si gaar dadka da'da ah oo adkaysiga iyo difaaca jirkooda uu aad u hooseeyo. Wadamada reer galbeedka ayaa ah meelaha hadda ugu badan ay ka jiraan kulaylaha. Daraasad cusub ayaa daaha ka rogtay in kulaylaha hadda ka jira laga yaabo inay sababaan hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qamadiga oo ah cuntada ugu badan ee adduunka laga isticmaalo. Deegaanada lagu beero qamadiga ee dhaca waddanka Mareykanka ayaa waxaa laga diiwaan geliyay heerkul aad u sarreeya oo baabi'inaya wax soo saarka dalagii la sugayay inuu soo go'o. Kulaylaha noocaan ah ayaa adduunka 100kii sanaba marka dhacayay, balse hadda waxaa la filayaa in 6kii sanaba uu martigeliyo gobolka dhaca galbeedka Mareykanka ee ay ku badan yihiin beeraha ay ka baxaan qamadiga. Waqooyi bari Shiinaha oo iyadu ay ku yaalaan beeraha ugu badan ee adduunka ee laga soo saaro qamadiga ayaa kulayla noocaan ah laga soo diiwaangeliyey. 16kii sanaba hal mar ayaa la qiyaasayaa in mawjado kulayla ah oo lamid kuwa hadda uu adduunku ka cabanaya ay ka dhacaan, taasoo ka dhigan hoos u dhacadag oo ku imaan doona wax soo saarka qamadiga ee dalka Shiinaha. Labadan mandiqadood ee ku kala yaala Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee laga soo saaro qamadiga. Dalal badan oo caalamka ku yaalana labadan dal ayay ku xiran yihiin marka laga hadlayo qamadiga, taasina waxa ay ka dhigan tahay in badqabka cuntada ee wadamo badan oo adduunka ka mid ah uu halis ku jiro, maadaama ay yihiin dalal aan soo saarin cuntada ay cunaan kuna xiran yihiin wadamada hadda dhibaatada kulaylka uu ka jiro. Erin Coglan oo ah habeenay cilmiga cimilada ka dhigtay jaamacad ku taala dalka Mareykanka ayaa sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee muuqata ay tahay iyadoo siyaasiyiinta caalamka aanay u muuqan xajmiga ay la eegtahay musiibada iyo sida ay noqon karto natiijada haddii filashadooda ay u dhacdo sida ay qiyaasayaan, sidaasi darteedna iyagu la gudboon tahay inay badiyaan qaylo dhaanta sida ay hadalka u dhigtay. Marka laga hadlayo qamadiga iyo bixitaankiisa, waxa ay khubarada beeraha tilmaamayaan inaanay u rooreen kulaylka daran, sidaasi darteedna uu baaba'ayo ama uu hoos u dhacayo korriimadiisa haddii ay soo wajahdo kulayl daran, waana sida hadda ka jirta wadamada Mareykanka iyo Shiinaha oo ah kuwa ugu badan ee beerta qamadiga. Qaramada Midoobay waxa ay dhankeeda soo saartay digniin ku aadan kulaylaha. Caalamka waa inuu u diyaar garoobaa muujado kulayla oo aad u daran, ayaa lagu yiri war ka soo baxay UN-ka. Hay'adda qaabilsan arrimaha saadaasha hawada waxa ay dhankeeda tilmaamtay in la filayo in kulayla daran ay ku dhiftaan mandiqada badda dhexe. Dadka aqoonta u leh arrimaha cimilada iyo macaahidda ka faallooda arrinkan waxa ay soo jeedinayaan in lama huraan ay tahay in si degdeg ah ay u kulmaan siyaasiyiinta caalamka ayna soo saaraan qaraaraad iyo go'aanno hoos loogu dhimayo uumibaxa warshadaha, kaasoo xitaa aan la filaynin inuu hoos u dhimo kulaylka jira. Kaliyana laga yaabo in kulaylka aanu kasii tilaabin halka uu hadda taagan yahay, haddiise uu kasii kordho kulaylka inta hadda uu taagan yahay ayaa laga yaabaa in arrintu ay gaarto meel aan la mahadin. Aqoonyahanada muslimiinta waxa ay dhankoodu aaminsan yihiin in dhibaatadan ka jirta dunida ay sabab u tahay ka fogaanshaha Allaah iyo ku kicidda wax weliba oo munkar ah. Heer maanta dunida laga sharciyeynayo liwaadka iyo ficil weliba oo liita, si looga baxo dhibaatada waxa ay soo jeedinayaan in Allaah loo laabto oo lala yimaado tooba caam ah. Dhinaca kalena wadamada muslimiinta ay la gudboon tahay inay xoogga saaraan wax soo saarka daruuriga ah ee noocyada kala duwan ee cuntooyinka la isticmaalo si looga maarmo cuntada laga soo saaro dalalka reer galbeedka iyo bariga. kuwaas oo hadda iyaguba naftooda u yaaban ayna fogeen inay gabi ahaanba joojiyaan qamadiga ay ka ganacsadaan marba haddii ay kaafin waayeen shucuubtooda. Guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عظيم هو السامي لدين عظيم.